Zumba, teraz taniej o 500 zł i jeszcze tylko dziś. Elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B. Trzy końcówki w zestawie za jedyne 69 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 listopada, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. O losach unijnego budżetu, rozmowy premierów Polski i Węgier. Trzecia fala pandemii COVID-19 dotarła do Korei Południowej. 95 lat temu wystartowało Polskie Radio. Z okazji jubileuszu mamy niespodziankę dla słuchaczy. Szczegóły za chwilę. Spotkanie premierów Polski i Węgier dziś w Budapeszcie. Temat: negocjacje w sprawie unijnego budżetu i ewentualne zgłoszenie weta. Rządy obu krajów uznają mechanizm uzależnienia wypłaty pieniędzy od oceny praworządności za nie do zaakceptowania. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w Polskim Radiu 24 odniósł się do słów przewodniczącej Komisji Europejskiej, która stwierdziła, że państwa, które mają wątpliwości w sprawie mechanizmu praworządności, mogą zgłosić zastrzeżenia do Trybunału Sprawiedliwości. Pani von der Leyen nie może nie wiedzieć o tym, że traktaty europejskie wykluczają, aby TSUE, czyli sąd, do którego chciałaby odesłać pani von der Leyen, mógł tego rodzaju zagadnienia rozstrzygać, ponieważ jest bardzo jednoznacznie w traktatach zapisane, że jedynym organem uprawnionym do tego rodzaju procedowania i oceny kwestii stosowania sankcji związanych z praworządnością jest tylko Rada. Zapowiedzi dotyczące możliwości zawetowania unijnego budżetu są nieodpowiedzialne, mówił poseł Platformy Obywatelskiej Paweł Zalewski. W oczywisty sposób Polacy dzisiaj w wyniku nieodpowiedzialnych działań rządu ryzykują, że inwestycje, które są przewidywane przez samorządy, nie będą realizowane. To dotknie wszystkich. Rząd nie ma prawa ryzykować interesu Polaków. Po tym jak Węgry i Polska zagroziły użyciem weta w sprawie unijnego budżetu, ze strony niemieckiej prezydencji są sygnały, które świadczą o chęci zawarcia kompromisu. Kanclerz Angela Merkel po czwartkowym wideoszczycie stwierdziła, że trzeba kontynuować rozmowy z Węgrami i Polską. Kolejny dzień z rzędu liczba zakażeń koronawirusem jest poniżej 20 tysięcy. Niepokoi liczba osób, które przegrały walkę z chorobą. Ostatnie dane to nowy rekord. Zmarły 674 osoby. Zmniejsza się za to liczba zajętych łóżek covidowych. To obecnie ponad 22 tysiące. Raport epidemiczny w relacji Barbary Góry. Premier Mateusz Morawiecki mówił wczoraj, że spadek liczby nowych zakażeń to dobry sygnał, ponieważ powoli spada też liczba hospitalizacji. To jest znak, że ten bezpiecznik, który wprowadziliśmy kilka tygodni temu, zaczyna działać. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że trwają prace nad rozwiązaniami, które mają zmniejszyć liczbę zgonów. Przede wszystkim do karetek skierowano szybkie testy antygenowe, aby przyspieszyć pracę zespołów ratowniczych. Drugim rozwiązaniem, które ma poprawić tę sytuację, jest monitorowanie stanu zdrowia osób zakażonych koronawirusem z użyciem pulsoksymetrów. Takie urządzenie, które informuje właśnie, kiedy pojawia się ten krytyczny moment, kiedy pacjent powinien trafić do szpitala. Natomiast premier Mateusz Morawiecki apelował do ozdrowieńców o oddawanie osocza, które może uratować życie najciężej chorych pacjentów. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce ponad 924 tysiące zakażeń. W sumie zmarło prawie 15 tysięcy osób, a wyzdrowiało blisko 470 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Od najbliższej soboty zrobimy zakupy w centrach handlowych. Nadal zamknięte pozostaną kina, restauracje i kluby fitness. Szkoły bez uczniów do 3 stycznia. Wyjątkiem będą zajęcia sportowe i praktyki zawodowe. Trzecia fala pandemii dotarła do Korei Południowej. Ostatniej doby liczba zakażeń przekroczyła 500. To najwięcej od 8 miesięcy. Władze apelują o przestrzeganie reguł sanitarnych i ostrzegają, że trzecia fala przyspiesza. Wirus najszybciej rozprzestrzenia się w Seulu, gdzie wykryto ponad 400 nowe przypadki. Infekcje są także we wszystkich 17 największych miastach tego kraju. Prawdziwe skarby Archiwum Polskiego Radia dla słuchaczy z okazji 95-lecia rozgłośni. Na przestrzeni lat zgromadziliśmy bogatą kolekcję nagrań, m.in. wybitnych Polaków. Wśród nich przemówienie dyplomaty, pianisty i kompozytora Ignacego Jana Paderewskiego. Po wybuchu II wojny światowej znalazł się we władzach na uchodźstwie i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Stamtąd łamiącym się głosem skierował do rodaków wzruszające słowa. Polska jest nieśmiertelna. Nie zginie Polska. Nie zginie. Żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla was, dla nas i dla całej ludzkości. Z okazji rocznicy uruchomiliśmy specjalny multimedialny serwis. Na stronie 95lat.polskieradio.pl można znaleźć m.in. wspomnienia pierwszych speakerów, a także fragmenty słuchowisk czy relacji sportowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek i dzisiejszy mecz Lecha w Lidze Europy. Zagra w Belgii ze Standardem Liège. Całkiem niedawno Kolejorz poradził sobie z tym rywalem w Poznaniu, ale niech to nikogo przypadkiem nie zmyli, mówi trener Lecha Dariusz Żuraw. Myślę, że będzie to trochę inny mecz niż ten pierwszy w Poznaniu, dlatego że wraca kilku zawodników, których w wcześniejszym meczu, w tym pierwszym Standardzie nie było. Zagrają też pewnie w tym swoim normalnym ustawieniu z trójką obrońców. Myślę, że szanse są tutaj 50-50. Mecz w Liège, w największym mieście francuskojęzycznej części Belgii, słynącym z gofrów lukrowych, rozpocznie się o 21:00. Wczoraj kopali w Lidze Mistrzów. Zaskakuje porażka Liverpoolu u siebie 0-2 z Atalantą Bergamo, mimo że The Reds już nie są w tak zabójczo skuteczną ekipą, co w poprzednim sezonie. Inter też przegrał w Mediolanie 0-2, ale z Realem Madryt, choć ten też ostatnio gra w kratkę. Z kolei na szczypiornistów Łomży, Vive Kielce można ostatnio liczyć. Znów wygrali w Lidze Mistrzów, tym razem 36-29 z Wardarem Skopje i nadal prowadzą w grupowej tabeli. Dobrze te same rozgrywki zaczęły siatkarki grupy Azoty Chemika Police po wygranej z Ołomuńcem. Wczoraj 3-1 pokonały Dynamo Kazań, a w plus Lidze Panów Werwa Warszawa też 3-1 wygrała z PGE z Krą Bełchatów. Na zakończenie zaglądamy do Stanów Zjednoczonych. Tu dziś święto dziękczynienia. Amerykanie tradycyjnie zjedzą indyka, a potem obejrzą mecz futbolowej lidze NFL. W USA to bardzo ważna tradycja. Jeszcze przed tym, jak wszyscy zasiądą przy świątecznym stole, w przydomowych ogródkach bez względu na pogodę rozgrywane są mecze wśród rodziny i przyjaciół. Potem futbol amerykański ligi NFL towarzyszy już przy stole podczas spożywania tradycyjnego indyka. W tym dniu zawsze swoje spotkania rozgrywają gracze Detroit Lions i Dallas Cowboys, mówi znawca tej dyscypliny sportu, dziennikarz z Chicago Łukasz Dudka. Nie, taka anegdota, która mówi, że z tego pierwszego meczu cieszy się każda pani domu, ponieważ dzięki temu, że wszyscy oglądają pierwszy mecz, pani domu może spokojnie zająć się przygotowaniem potraw świątecznych. Ten drugi mecz jest przekleństwem każdej pani domu, ponieważ kiedy ten indyk jest już upieczony, kiedy dania są już gotowe do konsumpcji, do zjedzenia, wszyscy chcą oglądać drugi mecz. Tradycja rozgrywania w Thanksgiving meczu futbolu amerykańskiego sięga końcówki XIX wieku. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I tą korespondencją kończymy Sport o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Dziś więcej chmur na północy kraju, najchłodniej na północnym wschodzie, tylko 2 stopnie, 4 w centrum, najcieplej 8 nad morzem, wiatr słaby, ale pod wieczór nad morzem może być dość silny i porwisty. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Rekordowa kumulacja okazji 30-lecia. Kupuj na euro.com.pl i pod 855 855 855. Lubię, bo polskie 2020. Czwarta edycja ogólnopolskiego rankingu Polskiego Radia. Zachęcamy do wspierania krajowej gospodarki poprzez świadome wybory konsumenckie, kupowanie produktów i korzystanie z usług oferowanych przez rodzime firmy. Nagradzamy podmioty działające zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Laureatów rankingu Lubię po polskie poznamy 27 listopada w specjalnej audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego. Patronat medialny – Polska Agencja Prasowa. Patronat honorowy – Minister Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest Grupa Lotos, producent paliw i olejów Dynamic. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest PZU. Ich naturalnym środowiskiem jest morskość. Najbardziej lubią wolność i dzikość. Cenimy je za bliskość oraz świeżość. Dzięki pracy ludzi, dla których morze to miłość, gwarantują nam jakość, a ich różnorodność daje nam sytość i witalność. Ryby mają ości, ryby bałtyckie mają wartości. www.naturalniebałtyckie.pl. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze

Let Me Be Myself i grupa Three Doors Down. Ja ich kiedyś widziałem na stadionie Wembley w Londynie i cały stadion szalał, kiedy zespół grał, ale to była przedgrupa, bo główną gwiazdą była formacja Aerosmith. 22 i 7 trójek. Z okazji wczorajszego święta, Dnia Kolejarza, dla moich kolegów poproszę o nagranie Lokomotywa z ogłoszenia Perfect. Wszystkiego dobrego. Lokomotywa z ogłoszenia i grupa Perfect. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Teraz utwór, który czekał dość długo w kolejce na emisję, to będzie Martyna Jakubowicz z zespołem Robotnik Sezonowy. Tam mu było, co mu z życia mu było. wrzeszczeć trzeba było go prosić, żeby mówił, nie wrzeszczał, coś bełkotał o wnętrza. Coś o kwiatów naręcza, chciał w kłopotach wyręczać, sam trudności nastręczał. Powiedzieć, że chciał stać, nie chciał siedzieć, w końcu poszedł odsiedzieć. Dziś już dawno po biedzie i po wspólnym obiedzie, czego jeszcze nie wiecie, co mam jeszcze powiedzieć. Wszystko to się zdarzyło pewnej smętnej niedzieli. Jeden facet przy barze chyba nieźle był strzany, coś zamówił, coś mówił, coś koniecznie chciał streszczać. Tamten facet przy barze, czego jeszcze nie wiecie. Pewnej niedzieli i Martyna Kubowicz. To prawdziwa perełka. Tego nagrania nawet nie ma sama Martyna. My mamy w Trójce takie rzeczy. Chciałbym prosić o utwór zespołu Power of Trinity pod tytułem Supernova. Wspaniały utwór. Reggae rock, energia.

I Turn to Stone i grupa Budgie w muzycznej poczcie UKF. Pan Maciej pisze, unikatowy zespół i w mojej opinii jeden z najlepszych, najpiękniejszych utworów w historii rocka. A o co chodzi? Chodzi o nagranie grupy Temple of the Dog i Say Hello to Heaven. We'll be right back. Temple of the Dog. 22 i 7 trójek. W Bydgoszczy jest zimno, to coś może na rozgrzanie, czyli utwór Whiskey in the Jar zespołu Thin Lizzy, nie Metaliki, Thin Lizzy. Chamber, but here I am. Whiskey in a Jar i grupa Thin Lizzy. A Metallica jednak będzie. To była muzyczna poczta UKF. Dzień dobry. Chciałem zamówić piosenkę Metallica Blackened. Nie słyszałem jej jeszcze w radiu, a myślę, że to dobra piosenka. We'll be right back. Jest punktualnie za 10 minut godzina 10. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Dzisiaj moim gościem w Informatorze Ekonomicznym jest redaktor naczelna portalu bankier.pl Malwina Wrotniak. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, uprzedzając pytanie pana redaktora, no świetnie, bo u nas też słońce świeci, więc wszyscy mamy dobre nastroje. No ale panie Malwino, święta się zbliżają, ale będą sporo biedniejsze, wydatki głównie w sieci. Zdecydowana większość Polaków kupi prezenty tylko online. Wydatki na Boże Narodzenie będą niższe o około 30%. Dodatkowa niedziela handlowa sytuacji sprzedawców znacząco nie zmieni. O tym przeczytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. No, sektor handlu mocno walczył zarówno o szybsze otwarcie galerii handlowych, jak i o to rozszerzenie katalogu niedziel handlowych, więc z tego punktu widzenia to jest dobra wiadomość. Natomiast czy to wystarczy do tego, żeby podnieść wyniki tego sektora? No, oczywiście, że nie. Te nowe dane o wydatkach niższych aż o 1/3 są dramatyczne, szczerze mówiąc, i one oznaczają zarówno spadki w turystyce, ale też te związane z żywnością, co z kolei wiąże się z tym ograniczonym przemieszczaniem i z trochę innym modelem świąt, z jakim w tym roku chyba będziemy mieli do czynienia, wszystko na to wskazuje. Jakąś próbą, sposobem na wybronienie się z tymi wynikami oczywiście w tych kolejnych tygodniach będzie też wyczekiwany Black Friday, o którym zresztą mówiliśmy w przeszłości, ale sądzę, że i on będzie naznaczony takimi trochę innymi postawami konsumentów, mocniej oszczędnymi. Pamiętajmy, że też nie wszyscy klienci w łatwy sposób przerzucą się na zakupy internetowe. Wciąż jest grupa preferująca stacjonarne dokonywanie zakupów i ona, myślę, realnie przyczyni się do tych zaniżanych wyników grudniowych. Panie Malwino, będzie więcej pieniędzy dla firmy, spółki, które chcą się restrukturyzować. Jeszcze w tym roku mogą dostać od Agencji Rozwoju Przemysłu 600 milionów złotych. Przyszły budżet może być większy, pisze o tym z kolei Puls Biznesu. No, w tym zakresie nastąpiła istotna zmiana, bo początkowo ten budżet miał być bodaj 5 razy mniejszy, ale sam biznes zgłaszał, że to za mało pieniędzy, żeby realnie pomóc restrukturyzującym się spółkom. Teraz on został zasilony przez fundusz antykowidowy, więc no, jest większy w tym roku i będzie większy w kolejnym. I teraz na poziomie teorii wydaje się, że tego rodzaju dofinansowanie dosyć trafnie odpowiada na te dzisiejsze problemy spółek, bo nawet jeśli one nie mają na to środków, to mogą dzięki tym pieniądzom przeprowadzić restrukturyzację, czyli albo zmienić branżę, albo zmienić typ działalności i nadal utrzymać chociażby pewną część miejsc pracy, a wydaje się, że o to przede wszystkim toczy się teraz walka, więc wiele razy mówiliśmy o tej elastyczności niezbędnej w biznesie w tych czasach. Jest szansa na tą ścieżkę realnie wejść z zewnętrzną pomocą finansową. No i podobno tak zwana budowlanka ruszyła po pandemicznej zapaści. W trzecim kwartale liczba lokali oddanych do użytku wzrosła o 24% w porównaniu z naznaczonym pandemicznym zamrożeniem w drugim kwartale. No to prawda. Tutaj różne głosy się pojawiają. Mowa o tym, że mieliśmy do czynienia z zapaścią w drugim kwartale. No i ja bym nie powiedziała, że to była zapaść, raczej może zadyszka czy spowolnienie. Ale faktycznie widać po tych statystykach za trzeci kwartał, że na różnych polach i pod względem rozpoczętych budów i oddawanych do użytku mieszkań i wydawanych pozwoleń na budowę, no ta budowlanka idzie w górę. Co ciekawe, liczba nowo budowanych mieszkań przez rynek deweloperski, no jest z tymi ostatnimi wynikami najwyższa od bardzo, bardzo długiego czasu na tym polskim rynku. Natomiast pamiętajmy, że to jest trzeci kwartał, my jesteśmy już przy końcówce roku, no i tak jak w wielu branżach, nic nie jest pewne na 100%, dlatego cały czas myślę, powinniśmy mieć na uwadze, że korekty również na tym rynku mogą się pojawić. W naszym informatorze czwartkowym musi się pojawić temat bankowości, wszak kieruje pani portalem bankier.pl. No a tam dowiedziałem się, że nie widać końca zwolnień właśnie w bankowości. W ciągu ostatniej dekady z pracą w bankach pożegnało się 30 tysięcy osób. Spadające zatrudnienie to efekt kurczącej się sieci placówek i tutaj chyba nie ma zaskoczenia żadnego i trudno to wiązać, tak lubimy ostatnio wszystko wiązać z sytuacją pandemiczną. No to prawda, nie ma bezpośredniego związku. Ten pandemiczny okres na pewno przyspieszył proces, który generalnie jest procesem długoterminowym i polega po prostu na przenoszeniu usług z oddziałów do internetu. Dużo się mówi o tym, że ten proces cyfryzacji dotknie wielu branż i to jest prawda, ale prawdą też jest, że finanse, w tym ściśle bankowość, są tą gałęzią gospodarki, która generalnie nadaje się do tego procesu w pierwszej kolejności. Dlaczego? No bo banki pracują od dawna na bardzo dużych partiach danych, mają do czynienia też z powtarzalnymi czynnościami, czyli odpowiadają na podobne zapytania klientów, obsługują podobne dokumenty i to wszystko sprawia, że łatwiej jest wprowadzać czy algorytmy, czy tak zwaną sztuczną inteligencję, czy w ogóle usługi cyfrowe, no właśnie w tej branży bez uszczerbku dla klienta, żeby nie powiedzieć, że z korzyścią dla niego. Czy to oznacza, że ta branża zniknie? No nie. Natomiast pewnie potrzebne będą nowe, trochę inne kompetencje w tym sektorze bankowości i trochę inna będzie rola bankowca w przyszłości niż ta, do jakiej się przyzwyczailiśmy. Okazuje się, że gdyby pani w najbliższej przyszłości postanowiła pójść do kiosku, to może się pani dziwić, może okazać się, że tradycyjny sklep nie będzie już pani potrzebny. Dlaczego? Bo kioski mają stać się bazą sieci handlowej, w której będzie można kupić hot doga, alkohol, odebrać przesyłki, a wszystko za sprawą przejęcia ruchu przez Orlen. No tak, takie ruchy zrozumiałe są na pewno z jednego względu, ze względu na dywersyfikację i te zapędy wobec nadania drugiego życia ruchowi, to też jest nic innego jak jakaś kolejna odnoga działalności Orlenu, kojarzonego do tej pory z klasycznymi paliwami kopalnymi. To też na pewno jest nic innego jak przygotowanie gruntu pod te czasy, kiedy mniej chętnie będziemy chodzili po papierową gazetę do kiosku. No trochę smutne, że tam na horyzoncie pojawia się akurat alkohol, ale trzymam kciuki za te nowe pomysły, które mam nadzieję ułatwią nam codzienne życie. Pani Malwino, do niczego nie namawiam, wymieniłem również hot dogi. No, wedle uznania. Tak jest. No a swoją drogą tak się zastanawiam, te tradycyjne takie kioski, które pamiętamy jeszcze z lat dziecięcych, prawda, to takie niewielkie budki, jak to się tam wszystko zmieści, prawda? No ale to już kiosków nie ma po prostu. No. Tak? Trochę myślę wróci ten koncept punktu, w którym można kupić mydło i powidło, który faktycznie pamiętamy z dawnych czasów, ale wspominał pan o paczkomatach, o szansie na odebranie paczki. Myślę, że w tym kierunku ten model biznesowy musi zmierzać, jakby być dopasowany też do tych naszych zmieniających się potrzeb. I to wszystko na dziś. Państwu przypomnę, naszym gościem dzisiaj była pani Malwina Brodniak, Banki.pl. Kłania się również Arkady Rzekiew. Miłego dnia, słonecznego dnia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Pierwiastek z 9 pomnóż przez 4 i dodaj 3. Lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Komu jeszcze sernika? Ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka? To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu. Nawilżenie i odżywienie. Ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład na cienie, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk.